Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Hicri yılbaşı Recep-i Nebi aleyhisselam. Hicret, her peygamber yaşadığı olay hicret. En acı bir olay hicret yani böyle. Her şeyin bir altyapısı var tabi. Nedeni var, sebebi var böyle. 10. yıl Bisset'in Peygamberimizin başladığı 10. yıldan başlıyoruz konuya. O yola Peygamberimiz şu isim verdi. Senetül Hüzün. Hüzünlü yıl. O yol. Hüzün mahzun oluyor Peygamberimiz böyle. Nedeni tabi o yolda önce Ebu Talib vefat etti. Ebu Talib. Peygamber de olsa bu tabi bir yardımcı gerek insanlara. Hüseyin Aleyhisselam şöyle buyurdu. Menes ilallah. Kim Allah'ına yardım edecek bana? Yani Allah yolunda yardımcı gerekiyor. Peygamber iki yardımcısı vardı Mekke-i Mükerreme'de. Dışında amcası Ebu Talip. Hem Kureyş'in reisi ağırlığı vardı. Peygamber seviyordu, koruyordu, himaye ediyordu böyle. İkincisi evde hanıma Hatice Kübra validemiz böyle. O da her açıdan yardımcı oluyordu böyle. Ta eve gelince gönül alıyordu. Ebu Talip hastalandı. Hasta yatağı bir şey. Peygamberin gider dolaşmaya. Ne yazık ki Müslüman olmadı ama olmadı. Yani Peygamberi severdi. Korudu ve onun evinde büyüdü, beslendi, bakıldı. Kureyş'in reisi olduğu için bir onur meselesi yaptı böyle. Hani elinde büyüyen bir yetime bağlanmak gibi bir şey geldi kendisine. Hatta son anda peygamberine gitti ziyaretine ve yalvardı. Amca ne olur amca? Bir defa olsun kerimse diline getir, duyayım ki sana mahşerde inşallah şahit bulunayım. İşte o hocaya sebep oluyor. O anda Ebu Cehil orada. O da baskı yaptı. Ya Ebu Talip ayrılma dinden derdi, putlardan derdi böyle. Nasip olmadı kendisine. Peygamberimiz ondan çok fayda gördüğü için peygamber böyle. Ya hakkı oldu peygamberimiz de. Peygamberimiz hüzünledi. Ona çok üzüldü. Ve mübarek eliyle peygamberimiz onun baştan başladı. Bütün beni sıvazladı. Her an sıvazladı. İki elini sıvazladı. Böyle. Yalnız ayağının iki ayağının tabanı unutturuldu peygamberimiz anında böyle. Unutturuldu. Şimdi ne olacak? İşte Allah korusun cehenneme girecek. İki tabandan yanacak. Yanacak. Fakat beyni kaynayacak böyle. Bu acı devam ederken yani peygamber tabi dışarıdaki himayesi gitti artık şimdi böyle. Bir de yerine Ebu Leheb Kureyş reisi oldu. Ebu Leheb. O da peygamberimiz ama tam İslam düşmanı azıl hem böyle. Canavar bir insan böyle. Merhametli bir insan, katı bir insan. Hatta dedesi peygamberimizin Abdülmuttalip öyle zamanlar oğullarını çağırdı. Peygamberin yanında kalıyor zamanlar. Peygamber sordu şimdi oğullarına. Ben ağır hastayım. Öleceğim. Ölüm hastalığım. Kim kim olacak Muhammed'i yanına alacak, bakacak ona. Bizim arkada kaldı diyor böyle. Gözüne göreyim bunu. Kim o sahibi olacak? Ebu Leheb daha bir yaşlı bir şey öbürlerinden. O çıktı. Baba ben alayım onu dedi böyle. Hem onun durumu da iyiydi. Onu bir alayım. Abdülmuttalip baktı oğluna Ebu Leheb'e. Dedim malım var. Mülküm var. Ama de kalbimde merhamet yoktur. Kalbimde. Kalbim katı desinler böyle. Sana güvenemem ben de. Bırakam Muhammed'im sana bırakam dedi böyle. Ebu Talip çıktı. Ben alayım dedi böyle. Bu sefer Abdülmuttalip Peygamber sordu. Ya, kimsin bu ya Muhammed? Peygamber gitti amcası Ebu Talib'in sarıldı muhtemelen böyle. Yani 8 yaşında aldı. 25 yaşına kadar 17 yıl onun evinde kaldı böyle. Tabi onu sevdi kendisini böyle. O da böyle sahip çıktı. Ağırlığını koydu. Düşmanlara karşı onu korudu. O acı geçmeden evde Hatice Kübra validemiz hastalandı muhtemelen. Hatice Kübra. Nihayet ehlinin seyidesi, efendisi yani bu. Hanımların kadınların böyle. Zikra validemiz. İlk bir numaralı Müslüman kadınlarda. Bir numaralı Müslüman kendisi. Bütün malı burada harcadı. Peygamberimize sahip çıktı. Devamını kovaladı. Eve gelir zamanlarda onun gönlünü almasını bilirdi böyle. Yani unuturdu dertlerini. Hastalandı. O da üç gün sonra Mevla'ya kavuştu muhtemelen böyle. Peygamberimizin kucağında. Kucağında peki kucağında böylece. Tabi o anda Hatice Validemiz kitabı gözden perde kalktı. Melekleri görüyor, her şeyi görüyor. Peygamberimiz de görüyor bunları zaten. Tabi bunları görüyor böylece. Peygamber buyuruyor, bak Hatice, Meryem geldi. Bak Asiye geldi. Bak Havva anamız geldi. Ölüm anda bu şekilde, sayılır bu şekilde. Peygamberimizin cennete köşkü müjdesini verdi. Öyle kavuştu. Ama o yıl ne oldu? Senetül hüzün. Hüzün yılı oldu ama şimdi böyle. Ebu Leheb kabinin başına geçince Peygamber zaten konuşuyor Mekke-i Mükerreme'de. Arkasından gidiyor. Bu yalancı kezzap diye böyle. Taş atıyor Peygamber'den böyle. Önlüyor böyle. Peygamber saldırıyor. Müşrikler azdılar bu sefer. Yüz aldılar tabii kendisinden. Mekke-i Mükerreme'de artık Peygamber'e hayat hakkı vermediler. Tebliğ görevi yaptırmadılar. Bir peygamber görevini kullanır her bağısına. Akarsu gibi. Mesela akarsu önüne bir taş kaya çıkar, durmaz öyle böyle. Sağa gider, sola gider, alttan gider, yoldur kendisine böylece. Peygamber Aleyhisselatü ne yaptı bu sefer? Hazreti Zeyd bin Harise'yi yanına aldı, Taif'e gitti. Ona davete. Bir ay kaldı orada. İşte ya peygamberin en zorlu günleri yanı böyle. En zorlu peygamber günleri. Kimse iman etmedi böyle. Hatta taşlarla peygamberimizi Zeyd'le beraber döndü geldi. Şimdi eskiden tabi akşam onun evine giderdi. Işık yanıyor. Yemeği hazır. Sopası hazır. Hatice Validemiz güleş yüzlü. Onu karşılar. Artık her yönden gönlü yapardı. Evde şimdi karardı muhtemelen böyle. Evde karardı. Daha peygamber eve gelecek. Evde karardı kendisine. Bir de o dönemde ekmek alınmıyor fırınlardan. O dönemde un satılmazdı. Buğday arpa satılırdı böyle. Arpa alacak. Onu öğütecek. Hamur yapacak. Bu yapacak bunları da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Taif'e de gidemiyor tam başka yere de. Mekke-i Mükerreme'de görev yapamıyor. Yalnız hac mevsiminde Araplar yine hac yaparlardı. O eski dönemden beri İbrahim'sine kalma hac mevsiminde. Tabi kurallar değişmiş böyle. Çıplak dolaşıyorlar mesela böyle. El şakırtı şakırtı falan yapardı böyle. Yalnız hac mevsiminde Mekke'ye mükerreme çok yabancı girdi başka kabilelerden. Büyük kalabalık olur, izlem olur böyle. Paneli kurulurdu, çarşı kurulurdu oraya, Peygamber Aleyhisselam'ın başladı şimdi böyle yabancıları davete başladı. Geceleri gezice böyle. Peygamber'si böyle. Ya durmak yok muhtemelen böyle. Mesela bir evli olsa evler çekilir mağaraya, ibadet çekilir böyle. Dileyim ne yapıyor böyle. Peygamber, yok mu tabi be, peygamber böyle. En yüksek makam, ulvi makam. Yanında var ki dünya hayatları çok sıkıntılı ama hepsini böyle ama. Dünya hayatları sıkıntı dünya hayatları. 11. yılda, yani peygamberin 11. yılında Peygamber Hazretleri yine gece yarısından sonra dolaşırken Akabe yakınlarında dolaşırken karşıdan bir grup geliyor. Karartı geliyor tabii. Işık yok tabii gece vardı böyle. Yaklaştılar. 6 kişi geliyorlar. Yalnız durun biraz dedi. Durdular. Neredeyse Medine'liyiz dediler böyle. Oturur musun biraz lütfen? Bir tanışalım. Görüşelim, bir konuşalım. Ne olur dediler. Onda işi yoktu bunların tabii. Yani hac diye gelmişler böyle. O günkü usullerini, kurallarını kendine göre böyle. Otururlar. Tabii tanımıyor peygamberimizi. Medine'li peygamber Mekke-i Mükerremeli. Oturur onların yanında böyle. Önce Kur'an okudu peygamberimiz. Ayet okudu Kur'an-ı Kerim'den okudu böyle. Tabii peygamber okuyor Kur'an-ı Kerim. Düşünün böyle. Nasıl okuyor? İhlasla. O gecenin karanlığında Akabe'de Peygamber Hazretleri, Aleyhisselam Hazretleri Kur'an okudu. İlk defa tabi Kur'an duydular. Allah baklar bunlar altı da Medine'li. İnsan üstüne benzemiyor bu. Farklı bir şey bile bu. Duygulanlar be. Ruhsal bir hal geliyor bunlara. Feyiz geliyor bunlara. Peygamber başladı sohbete bunlara. Kur'an'dan açıklama yaptı bunlara. Sohbet yaptı. Gayet bir tatlı bir huzur buldular. Feyiz aldılar. Rahatladılar. Bir hal geliyor bunlara. Artık oluşunca bu durum Peygamber artık kendisine bildirdi. Bana Rabbim dedi peygamberi görevi verdi. Sizi İslam'a davet ediyorum ben. İslam dinine. Nedir bu İslam dini? İslam'ın özü tevhid dini. Allah bir Celle Celaluhu. Başka ilah yok böyle. O'dur mülklerin maliki. O'dur yeri göğü yaratan. Ona kulluk etme. Vaat bunları. Bunu tabii ilk defa şimdi duydular böyle bir meseleyi. Bir bakış önce bunlar böyle. Ne diyorsun gibi bir bakışlar böyle. Karar verirler. Bir gidip konuşalım bakalım dediler böyle. Dedi ki bize müsaade et. Biz aramızda bir konuşalım, görüşelim. Bir karar verelim bakalım. Peki. Çekildiler kenarıya. Görüştüler. Ama tabii artık İslam'a olgunlaşmışlar. Ruhsal feyizler ama. Yani bu sıradan bir şey değil ondur. Hal durum böyle. Okunan Kur'an-ı Kerim bu gecenin arasında bir peygamber sohbeti yapılıyor da. Ondan muazzam bir haz almışlar, ruhsal feyiz almışlar. Onun o duygusal etkisiyle beraber karar verdiler. Geldi ya Muhammed biz eller Müslüman olacağız beraber. Ne yapmak gerekiyor? Buyurun söyle bakın dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Bunu söylediler. Müslüman oldular. Bir de sahibi oldular ama. Sahibi oldular. Bakın. Sahibi oldular böyle. Yani bir evliya. Büyük bir evliya. 100 sene yaşasın, ibadet etsin. O makama çıkamadı böyle. Onun sahibi oldular. Dediler ki ya Muhammed biz burada kalmayalım. Mekke'de kalalım burada. Baktılar ki çok peygamberde kalmak farklı bir hal. Peygamberde kalmak farklı bir hal böylece. Biz de burada kalalım. Dönme gitmeyelim Medine'ye. Yok olmaz. Hemen Haşlan'da döndü Medine-i Münevvere'ye. Orada İslam'a çalıştın. Medine-i Münevvere'de İslam'ı yaymaya davete başlamalı böyle. İşte bu görevi verir misin bu şekilde böyle. Bununla tabii Peygamberimize itaat ettiler. Döndüler Medine-i Münevvere'ye ve çalışma başladılar böyle. Altı ilk Müslüman Medine'de. İlk altı bunlar böyle. Genelde ev sohbetleri, işte hurma bahçelerinde, tenha yerlerinde tabii bunların tanıdıkları, yakınları hep orada başladılar. Zaten başladılar. Elhamdülillah Medine Münevvere'de halk İslam daha yatkın oldu böyle. Ertesi yıl, 12. yıl böyle nübüvvetin yine geldiler. Halid Mersin'e geldiler. Bir defa 12 kişi geldiler. Yani Müslüman sayı fazlaymış. 12 kişi geldiler ama böyle. Geldiler. Yine peygamberimize gizlice haberleştiler. Bir araya gelemediniz ama. Küffar, müşrikler muazzam baskı, zulüm, işkence, dövme, hakaretler, taşlama yapıyorlar. Gizlice anlaştılar. yine aynı yerde, Akabe yerinde ve aynı saatte. Ama tabii saat yok, aynı vakitte. Ama yıldızdan bile vakit edebilirlerdi. Yine orada toplandılar. Buna deniliyor, birinci Akabe biat dedi buna. Birinci Akabe biatı. Yani biat, orada bir söz alma anlamına geliyor. Bağlılık bildirisi olmuş oluyor peygamberlere karşı böyle. Ve bunlar bazı şartlar koştu onlara böyle. İşte Allah'a şirk koşmamak bir şeyi, hırsız yapmama gibi, böyle zina yapmama gibi az şartlar tabi koşuldu. Henüz daha Kur'an tamamlanmamıştı. İslam tam belli değil tabi kurallar. Dediler ki şimdi bu 12 kişi, dedi ya Resulallah, bize ellere sahabede birini gönder, konukem iyi bilen, o güne kadar gelen ayetleri iyi bilen ve İslam uygulaması iyi bilen birini gönder. Derler Medine-i Münevvere'ye beraber çalışalım. Peygamber de bunu tabi kabul etti. Gönderdi birisine. Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr. Gençti bu. Ana babasının durumu iyiymiş, zenginmiş bunlara böyle. Bak Müslüman olunca bu çok işkence gördü ana babasına muhtemelen böyle. Akıllı, zeki. Çok yapısı Halim Selim yapısı. Bilmiyor kızmasını. Çok yumuşak tabiatlı Halim Selim. Tabi peygamberimiz gereken yere gerekeni gönderiyor göreve. Tabi böyle. Bunu gönderdi. Onlara böyle gönderdi. Hazreti Musa ilk defa gidiyor Medine-i Münevvere'ye. Oraya gitti. Baktı ki Müslüman sayıca 40 olmuş orada. Onunla böyle. 40 tane Müslüman orada görünce çok duygulandı. Kısa bir zamanda yani bir sene içerisinde 40 Müslüman olması böyle halis Müslüman olması ve tabi de kendisini başlıyor ağlama, hışkırışa bağlama, o kadar sevinçten böyle başladı. Musa oraya gidince tabi o bu sefer onların başı oldu. Onun başkanlığında ev sohbetleri, farklı evlerde. Tabi her ev sahibi komşusu oluyor, yakın oluyor. Şu derken ev sohbetlerine başladılar. İslam çabuk gelişiyor böyle. Gelişiyor. Yani biri vardı Medine-i Münevvere'de Sa'd bin Muaz diye. Radhan Hazretleri. Hendek Savaşı'nda yaldı yarayla bu şehit oldu kendisi. Hatta Peygamber'in tabutunu taşıdı muhtemelen böyle. Tabi uzardan. O anda Medine-i Münevvere'de en çok bunun sözü geçiyordu. Orada böyle. Sa'd bin Muaz Hazreti Ömer meşrebinde set mizaçlı. Ama dürüst böyle. Ama dedik böyle. Ağırlığı vardı Medine-i Münevvere'de. Ondan biraz çekiniyorlardı. Giz yapıyorlardı böyle. Ona habere gitti ki işte Medine'den biri de gelmiş. Yeni bir din çıkarmış ortaya bunlar. Onlara göre sapık oldu onlara göre böyle. Derken haberler Sa'd bin Muaz aldı eline kılıcını hırsla geliyor böyle. Kim bunlar bu dini çıkaranlar bunlar? Kimsiniz? Bağırma başladı. Hani Musa bin Ümeyr yapısı yumuşak çok böyle. Hiç kıvamıyor böyle. Heyecan bir şey kendisinde. Dedi ya saat. Bak bir şöyle otur. Biraz konuşalım bak. Amacımız ne? Niyetimiz ne? Gayemiz ne? Din nedir? Bunu bir konuşalım bak bak. Senin aklın senin başında böyle. İrade senin elinde. İstemişsin mi olursun böyle? Sen olmazsa birisin böyle. Bir dinle bizi bakalım ben. Hazreti Muaz'ın böyle yumuşak konuşması ona bir huzur verdi o anda birine baktım böyle. Oturdu ama daha hırslı daha böyle yani böyle. Daha hırslı. Hazreti Muaz'ın önce Kur'an-ı Kerim okudu. Ayetleri okudu. Okurken tabi mali bir hava oldu. Hazreti Sa'd bin Muaz Hazretleri'nde değişim başladı muhtemelen. Böyle gözünde yüzünde böyle bir halde değişim başladı. Böyle Kur'an okunan okunan dinleyen Kur'an diye. Allah kelamını dinleyince. Peygamber'in hadisinden bahsetti orada bildiklerini, onu, o güne kadar bildiklerini. İşte İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Sa'd Hazretleri artık içi oldu Müslüman muhtemelen. Peki ya Musab dedi böyle, ne yapma gerekir bu dine girmek için? Çok kolay. İnanarak dilinde bir kelam var. Adı bunu kelime-i şehadet. Bunu getirirsin böyle. Getirelim de bu sebeple de. Yine getirir orada beklemiş artık getirir beraberce orada. Müslüman oldu. Ne oldu işte o da? Tabi'in oluşunda. Tabi'in. Sahabe değil ama böyle. Peygamber'i görmedi daha böyle. Sahabeleri gördü ya, sahabeleri gördü. O işte oldu tabi'in makamında oldu. Tabi tabi'in makamı da yani çok muazzam bir kutsal mali makam tabi oldu böyle. İslam tam işini işliydi böyle işte. Allah bir deyince inandığı yolda vardı böyle. Yeri göğü yaratan böyle. Tek yönetici, tek yaratıcı, yaratıcı böyle. Allah görüp inandı buna. Gitti, kavmine gitti. Eyüz kabilesine kendisi gitti, topla onları bunları. Ben de bak Müslüman oldum dedi böyle böyle. Onunla İslam'ı davet etti. O anda 100 kişi imana geldi. Onun şeyini bilmiyorum. 100 kişiden bire böyle. İmana geldiler. O da Müslüman olunca bu sefer artık Medine'de önü açıldı şimdi İslam'ın. Elhamdülillah böyle. Başladılar şimdi namaz kılmaya cemaat ile açıkta. İlk de o böyle böyle. Mekke'de kılınamıyordu. Kılınamıyor. İlk orada başladılar. Hazımız imam oluyor. Böyle. Beş vakit namazını cemaatle kılıyorlar böyle. Tabi bunları görenler dinliyorlar, bakıyorlar bunlar, bakıyorlar bunlar nasıl bunlar insan bu şekilde. İnsan çabuk çoğaldı. Medine-i Münevver'de iki kabile vardı Arap olarak. Üç de Yahudi kabilesi vardı. İki Arap kabilesi vardı. Adları Evs, Hazreç deniyor böyle. Bunun aslında bir babanın oğlu bunlar. İki kardeş bunun esası böyle. Babaları Haris Yemen'den geldi oraya. Oraya geldi. Öğütten sonra iki oğlunun arasında kabile ikiye bölündü. Tabii çoğaldı sayıları. Söyledi böyle. Zamanla aralarına düşman da girdi aralarına bunlar. Yahudiler Arap fitne soktu, aralarına fitne soktu. Bunlar durmadan savaş başladı kendi aralarında iki kabile. Birbirleriyle savaşıyorlar hep böyle. Tabii ne oluyor savaşta? Genelde gençler ölüyor. Savaşta. Öldü önde onda ölüyorlar. Evli, çoğu da evli, eşi dul kalıyor. Yavruzlu yetim kalıyor. Anamız göz içi döküyor böyle. Yani her savaştan sonra artık mersiyeler, taziyeler, şunlar, bunlar artık böyle epey zaman o kan, akan kan boş kalmıyor böyle. Hüzün oluyor böyle. Düşmanlık artıyor. Şimdi İslam yayılmaya başlayınca hem Hazreti'nin Evs kabilesinden de Müslümanlar oldu bunlar şimdi. İkram oldular. Ve namaz cemaatle kılarken yan yana. Daha önceleri Hazreti kabile bir düşmandı. Birine silah vermiyorlar. Görüşmüyorlar. Uzak durmuyorlar. Şimdi namazda yan yana, omuz omuza namaz kılıyor böyle. Yani İslam potasında elhamdülillah birleştiriyor şimdi bunlar böyle. Birleştiriyor bunlar. Ertesi yıl şimdi 13. yıl nübüvvetin. Yani Peygamber'in son senesi Mekke'deki. Yine geldiler Medine'den. İki kadın toplam 75 kişi. İkisi 73 erkek. 75 kişi geldiler şimdi. Toplu geldiler böyle. Evsun da bunlar dahil. Bu üçüncü grupta. Onu dahil bunlara. Yine aynı şekilde gizli görüştüler. Karşılaştılar. Aynı yerde, aynı vakitte toplanacak akabede toplanacaklar. Buna ikinci akabe biat deniyor buna tarihte. Öyle deniyor buna. Bunlar şimdi dediler ki Peygamberimize ya Resulallah hepsine Müslümandır ama bunlar. Sen de burada kalın bekleyin bir kerimede. Medine'ye gel ya Resulallah. Ha, burada görev yapamıyorsun. Ancak geceleri yabancılarla gece burada görüşebiliyorsun. Medine Münevvere'ye gel ya Resulallah. Bunu da ayette Medine Münevvere'ye. Ya bunun tabii aslında kaderin, takdirin bir cilveleri var tabii böyle. Vakti gelince Ramsiye'yi yaratıyor. Yani burada ki ben Medine'ye gelirsem başınıza musibet de gelebilir ama. Çünkü benim düşmanlarım var. Müşrikler bana düşmanlar bunlar. Medine'ye saldırabilirler. Savaş olabilir. Benim uğrumda eşinizi şunu koruduğunuz gibi beni koruyacak söz verir misin buna bu şekilde böyle? Yani savaşacaksın benim uğrumda. sana vereceksiniz. Dedi, peki ya Resulallah, senin uğrunda savaşsak, ölçecek ne uğrunda var karşılığında? Cennet karşılığı böyle. Yani sevabı sığmıyor. Öyle bir mili yok mesela böyle. Eğer de benim uğrunda ölürseniz, bunun karşılığı olanlar direkt cennet. Direkt yani böyle. Hiç mahşer bir şey bunlara böyle. Böyle niyaz da bildi böyle. El tutup böyle biat ettiler orada böyle. 75'i biat ettiler böyle. Kadın hariçler erkeğin biat ettiler orada. Bunlar tabi gittiler şimdi döndüler gittiler bunu da Medine'ye böyle. Peygamber buyurdu Eshab-ı Kiram'ına. Eshabım durum böyle böyle. Medine halkı bizi davet ettiler. Ben de oraya gideceğim aslında üç geleceğim inşallah. Artık hicret sizlere farzdı. Hicret farz. Belki de Medine'ye böyle. Yerimizin toplanıcı yer, Müslümanların toplanacağı yer. Mekke'ye mükerrem de Müslümanlar bir cemaat yapısında. Ama aşağılanan bir cemaat, horlanan, işkence gören, küçük bir cemaat halinde. Orada tabi devlet olacak şimdi dönüşecek, devlet dönüşecek orada. İzmir Eshab-ı Kiram'ına davet işine gitmek gidemiyorlar. İzin çıkınca başladı sahabeler, Medine hicrete başladılar. Ama tabi gizli böyle. İlk bir numaralı muhacir, Ebu Seleme Hazreti oldu rahmetullah. Ebu Seleme. Kızı vardı. Bir de hanımı. Üçü beraber ona çıktılar. Hatta kızın hanımı kaldı da onun kabirleri akrabalarını bırakmadılar. İlk Ebu Seleme o gitti. Medine'nin ilk muhacir olmadı böyle. Gitti böyle. Arkadan tabi hicret yani göç muhacirlik acı bir şey. Allah korusun muhtemelen böyle böyle. Yani doğduğun bir vatanı bırak, malını hepsini bırak, kaç git böyle böyle. Mesela insan işleyen bir yere gidebilir, ticaret için gider, memur bir yere tayin olabilir böyle. Bu ona benzemiyor muhtemelen böyle. Cebinde parası, işi belli. Ya memuriyeti belli. Kolay mı muhtemelen böyle. Hürmet ellerinde ne yapın, iş yapacağız böyle. Başlalar düzenini yapan, yolunu bulan gidiyor. Genelde geceleri gidiyorlar ama karanlıkta. Müşrik'e bunu engel olmaya çalışıyorlar. Yani pek ses de çıkarmasalar da bir hakaret ediyorlar, şunu yapıyorlar böyle. Önlemeye çalışıyorlar gene müşrikler bunları. Hazreti Ömer Hazretleri. O da gidecek şimdi böyle. Duyunca onun yanına yakınlara geldiler. 20 kişi oldu bunlar. 20 kişi oldu. İlk defa bir topluca. Hazreti Ömer güpegündüz Kabe'ye geldi muhtemelen. 20 kişi. Kabe'ye tavaf ettiler. Ben de Medine'ye hicret ediyorum diye böyle. Ondan sonra bağır ses bu şekilde. Ona ses çıkaramadılar kendisine. Ondan sonra diğer sahabeye gidiyorlar. Peki buna ne yaptı bunlar Medine'ye mi orada şimdi muhtemelenler? Mekke'den Medine'ye gidenlere bunlar denildi muhacirin. Muhacir tekili. Çoğulu muhacirin deniyor bunlar. Hicret eden bunlar. Medine halkının adı da Ensar oldu. Ensar. Yardım eden anlamına geliyor böyle. Allah'ın dinine bunu yardım eden anlamına geliyor. Ensar deniyor onlara da. Elhamdülillah Ensar yani Medine halkı bunlara sahip çıktılar muhtemelen böyle. Yani kuvvet ellerinde buna garip kalmadılar muhtemelen. Buna kapıştılar bunları kapıştılar böyle. Evine götürürler. Evine misafir ettiler bunları. Ayrıca yani hiç dünyada görülmeyen bir örnek oldu bu. Görün bir örnek böyle. Evine misafir aldı. Evine birkaç tane evine misafir ettim. Dedi ki arkadaş gideyim kardeş işine böyle. Benim İki odam var. Bir oda senin, bir odam benim artık. Bu senin, benim karışma böyle böyle. İki devam var. Biri senin, biri benim böyle. Çıkıda param var. Yarısın, yarısı benim böyle. Bunu böyle böyle. Yani mal ortak belirişte bunları. Elhamdülillah. Yani muhacirin o kadar fazla çekmeleri zahmet var orada. Ensar, yani Medine halkı hala Medine hakkında bu kural var muhtemelen Medine hakkında. Medine halkında yabancı karşı böyle bir yardımlaşma var onun adamında. Hala böyle. Yalnız şimdi Medine halkında hepsi onların tabi sahabe değil. Yalnız akabinde buluşanlar, üçle buluşlar böyle, ona tabi sahabe, diğer Müslümanlar melekler tabi'in diğerleri böylece. Peygamber görmeyenler. Buna giden muhacirler, Medine'ye giden muhacirler, alıkmışlar Peygamber'in sohbetine. Onunla beraber, gizli de olsa böyle, ondan tabi mahrum kaldılar. Ama gözler yaşlı, gönüller dertli, boyunlar bükük bunlar böyle. Neden? Peygamberimiz Mekke'de kaldı. Sahabe her birisi gitti. İki tane sahabe kaldı. Ebu Bekir, Hazreti Ali. Hadi Allah'ım. Böyle böyle. Hepsi gitti böylece. Hazreti Bekir de gelip Peygamberimize geldi. Ya Resulallah, ben de hazırlığımı yaptım. İzin verirsen de ben gideyim Medine'ye hicrete. Onun pek izin vermedi böyle. Bekle, sonra bak. Bekle, inşallah beraber gideriz. Böyle bir şey var mı ya Resulallah? Var böyle bir şey böyle. Sevindi. Şimdi Peygamber Hazretleri tabi Medine'de toplanan Müslümanlar. Evet, Hazreç. İki kabile birleştiler şimdi böyle. Kardeş oldular İslam'da. İslam her tarafa yayıldı orada Medine'de. Giden muhacirler tabi çok bunlar da. Üç buna birleştiler. Medine Münevvere'de gerçek bir güç kuvvet oldu böyle. Müşrikler önce bunu bir anlamadılar. Hicretin anlamını müşrikler. Sonra aklına başlarına geldi. Baklar ki Medine halkı birbirine savaşır devamlı. Zayıftı böyle. Hepsi Hazreç. Şimdi barışırlar, İslam'a barışırlar, kardeş oldular. Bu nedenle muhacirlerle birleştiler, Medine'de bir güç oldu böyle. Şimdi bir tek daha var. Derler ki Muhammed burada Mekke'de, müşrikler. Burada mı var? O da gider onların başlarına. O gidince, bu sefer diğer kabileler Müslüman orada toplanırlar, Medine'de bir diyanet kurulur. Bu Mekke için ölüm. Ekonomik yönden. Neden? Mekke'nin hayatı ticaretle meşgul. Mekke'de tarım olmuyor. Hurma da olmuyor orada Mekke'de. Ticaret olmuyor işte böyle. Her sene paneli kuruluyor. Onun için buradan böyle. Medine mevlerdi onların Şam yolu üzerinde. Balta yetiş tehlikeli. Ebu Zer'in Mevlün babası çok çalışıyor böyle şerre kafirin. Toplanır müşrikleri, reislerini. Toplandılar bir evde. Adı Beni Nedve evi. Kusik'in evi de aslında böyle. Onun eviydi. Toplandılar. Karar verelim bakalım. Ne yapalım bakalım şimdi. Ne karar alalım böyle. Baklar ki Hazreti Muhammed şu anda daha Mekke'de ellerinde. Bunu kaçırmayalım böyle. Bu ne yapalım? Biri kalktı dedi ki onu da bir hapsedelim Mekke'de bir eve. Zindana böyle. Mahzenine kapayalım. Küçük bir pencereden bir, az bir ekmek su atarız böyle. Orada yaşasın yaşına kadar bu şekilde. Ebu Cehil olmadı. Bunu duyar sahabeler, Müslüman duyar bunu. Onu gidip kaçtı kurtarır bunu buradan böyle. Peki ne yapalım? Geri görüş ileri attı. Onu bir deveye bağlayalım. Az suz çöle bırakalım. Deveye bağlayalım, onu az suz deveye çöle bırakalım. Issız çöllerde artsız ölsün, kalk gitsin orada böyle. Onu da beğenmedi. Bu da garanti değil böyle. Gene kurtulabilir bu şekilde. Ne yapalım? Biri dedi onu öldürelim. Tamam. En kesilme yol, garanti yol. Onu öldürelim. Nasıl öldürelim? Şimdi tabii o dönemde bir akrabalıkta bağlar var dinin dışında. Henüz Haşimoğulları peygamber o şeye dair. Peygamber dinlesin babası Hazreti Haşim. Haşimoğulları çok kalabalık Mekke-i Mükerreme'de. Çoğu Müslüman olmalı henüz daha böyle. Ama eğer peygamber öldürülürse bu da iş oraya ne giriyor? Kan davası dönüşüyor iş böyle. Ona kalabalıklar. Onun için kimse edemiyor tek başına öldürmeye. Ebu Cebun da bir yolunu buldu. Dedi ki her kabileden, kendi kabilelerinden böyle bir genç seçin, bir genç seçen bir genç böyle. Yani bilek kuvvetli, hırslıydı, yankesleri, katildi, canavardır böyle seçelim. Bunun hepsi bir numara baskın ve baskın öldürsün böyle. Karanlıkta kim vurdu belli olmasın böyle. Bu karar derdi bu şekilde. Hemen o gece evi kuşatıldı akşam karın basınca. Ev kuşatıldı muhtemelen böyle. Ebu Cehil orada, Ebu Leheb orada, böyle müşriklerin büyük ordumanda. Ölecek olan gençler belli. Hepsi kılıçlı. Hava biraz daha kararsın. El ayak çekilsin bakalım dediler böyle. Peygamber tabi evinde hastalığı yiyip yanında kalırdı. Bekardı çünkü artık yanında kalıyordu. Cebrail aleyhisselam geldi. Geldi. Ayet-i Kerime var. Ve Zemkür diye başlıyor. Meryem bunu haber verdi. Ayet-i Kerime getirdi. Yani Habib'im ve Zemkür bir kere keferi. Kafirler senin için bir tuzak kurmuştur. Böyle. Yapmak ister sana karşıya böylece. Ayet-i Kerime geldi. Yarısın buyurdu ki ya Muhammed hicret et bu gece. Bu yere kalma gitmeyeceğim. Tabi Rabbim derse buna gerek kalmaz ama Rabbim öyle istiyor muhtemelen. Yani sebebe tevessül yine buna göre. Eğer bir peygamber hep böyle insan üstü bir mucizeyle yaşarsa arkadan gelen bir şey ona tabi olamazlar ki. Peygamber böyle yapma ama peygamberdi o. Muhtemelen. Ama senin için gider boşuna gider senin için böyle. Peki buyuruyor Peygamber sahibi böyle. Şimdi Hasan Ali çağırdı. Başka odaymış. Ali gel bakalım böyle. Ya Ali, Cebrail aleyhisselam geldi. Bana Rabbim izin geldi. Hicret için böyle. Hicret geldi böyle. Yani bir peygamber Mekke'de tek başına kalsa düşman arasında yani izin gelmeden gidemiyor. Giderse ne olur? Yunus aleyhisselam bir başına bela gelir. Balıkta muhtemelen böyle. Peygamber'de emanet var mı böyle? Dedi ki Hazreti Ali'ye, Ali sen bunları emanet verirsin benden sonra sen arkamda gelirsin. Şimdi dedi ki Hazreti Ali, Peygamber sen benim yatağıma yat, Peygamber bir yeşil rukası vardı, onu örter üzerinde. Onu üzerine ört, yat. Kafirler beni yatacağını sansınlar böyle. Allah sana korkma dedi böyle. Peygamber çıktı içeriye, tabi karanlık basmış işte böylece. Peygamber bir avuç toprak aldı. Yasin okudu. Hüm la yübsürüne kadar. 9 ayet sonuna kadar. Hüm la yübsürün. Onu seni göremezler. La yübsürün. Onu seni göremezler böyle. Aldım ben de. Bir saçtı. Hepsine bir avuç toprak. Hepsini böyle saçları, başları, gözleri bir toz toprak kaldı böyle. Ve onlar gözleri görmedi. Bir samutlaştılar. Böyle. Yani duruyor böyle samut böyle bir şey görmüyor, aklı bir şey ermiyor böyle. Sünü bir şey gibi böyle, öyle kaldılar öylece. Onların arasında çember çok darmış. Onlar peynir sürtüne çıktı. Ben görmek tamamen görmediler. Hasta yatıyor onun yatağında ama. O anda büyük Rabbim Cebrail aleyhisselamla, Mikail aleyhisselamla. Ya Cebrail, ya Mikail. İkisi de biriniz ölmesi lazım. Biriniz önü öbürünü versin ona. Ömrünü versin bakalım böyle. Yani kalan ömrünü öbürüne başlasın. Cebrail aleyhisselam Mikael'e bakıyor. O başlasın. Ona bakıyor. İstemiyor ölmek. Bizim öyleyim Cebrail aleyhisselam Mikael'e. Gidin bakalım bak. Ali benim Habibin yatağına yattı. Ölümü gözü alıyor böylece. Onu korun bakın bak böyle. Cebrail aleyhisselam başına durdu. Ayakını durdu böyle. Aslında Cebrail aleyhisselam mezkiye yana uçurur. Nasıl Lüt kavmini batırır mesela böyle. Rabbim de izin verir tabi böyle. Biraz sonra müşkülen biri geldi oraya. Durun bakın bir de bakın böyle. Bir gelip baktı. Ya bunlar samut mu, deli mi? Doğmuş bunlara böyle. Heykeye bir duruyorlar benim tabi böyle. Robot gibi duruyorlar böyle. Hiç hareket duruyorlar böyle. Tosu bu şesinde. Ne oldu? Ne oldu? Deyince kendi gençler. Ne var ne oldu? Ya baksana birinize baklar. Bütün tozmuşsun böyle. Dedi ama kaçmışsın bundan böyle. Bak size 60 tozu kaçmış bundan bu şeye böyle. Yok yatıyor böyle. Baklar böyle. Yatıyor. Yok diyor diye böyle. Bir baklar. Hastalık kalktı. Yatmıyor, uyumuyor tabii böyle. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben dedi böyle. Ben böyle yattım bilmiyorum nereden böyle. Onu bir şey yapamadı tabii. Haşim bile kalabalık olduğu için. Yapamadı kendisi bir şey böyle. İşte arama başladı Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'de muhteremler. Haber yayılı Mekke-i Mükerreme'ye gece bütün eli silah tutan yani bir kılıcı alan, baltı alan, odun alan, artık köye kalan ne varsa eline geçmeli. Halk bütün toplandılar Mekke etrafını arıyorlar. Bütün her tarafı böyle. Aradılar, bulamadılar. Ebu Cehil ödül koydu. Kim dedi Muhammed'i yakalasa, ölü veya diri getirse buna 100 deve ödül. 100 deve. O 100 deve demek böyle, en zengin o Mekke'de bu böyle. Ve Peygamber'den çıktı gitti. O gece Peygamber'in ne kaldığı bilinmiyor muhtemelen böyle. Bir sır bu böyle. Ersin Peygamberimiz Ebu Cebir Emre gitti. Onu da aldı oradan öyle vaktinde. Oradan gittiler mağaraya. Sevir Dağı var. Güney doğuştan Mekke-i Mükerreme'ye. Aşağı 5,5 kilometre Mekke-i Mükerreme'ye. Oraya gittiler. Oraya bir ıssız mağara vardı böyle. Yani başka mağara vardı da biri pek kullanılmayan bir mağara, ıssız bir mağara böyle vardı. Oraya girdiler. Tamam böyle. Oraya girdiler. Hatta girişte hep Peygamberimiz Ebu Bekir arkadan gelirdi. Oraya gelince dedi ki yarışı izin ver önce ben gireyim. O girdi. Biri validen bilirler muhtemelen beni. Yani ayakta girmiyor. Suya mı gireceksin bu şekilde? İçeri gireceksin. Hazreti Bekir baktı şu etrafına böyle yılanlar falan olmasa zaten baktı böyle. Yırttı bazı şeyleri böyle deliklerini kapadı. Bir delik kaldı ama. Yetme onu bir çaput onu bağacak kapamak için. Yarısı buyur. Yani geldi. Hadi oturdu. Peygamber de uykusuz kalmış o kadar çok. Tabi Peygamber o da İbeş'te o da insan. Hazreti Bekir şeye dayandı böyle. Başına onu hatta ayağını uyluna koydu böyle. Uykuya dalarsın böyle. O anda o dedi bir yılan varmış. Zehirli bir yılan varmış. Yılan geldi Hazreti Bekir ayağına bir dokundu böyle. Çeksin derken tabi çekmiyor. Peygamber zarar vermişler böyle. Üst böyle olmayınca yılan bunu ayağını ısırdı. Zehirli yani böyle. Hazreti Bekir'in çok canı yandı, çok am yandı böyle. Elde olmadan yaş geliyor gözünden. O kadar yandı. Ama ses çıkarmıyor, ayağını çekmiyor. Resulullah uyursun, uykusu bozulmasın diye. Uykusu bozulmasın diye böyle. Bu sefer onun göz yaşı Peygamber'in alnına düştü bir tane böyle. Düşünce Peygamber uyandı. Ne var ya bu Bekir? Ya Resulullah bir yılan var da. O şey yapıyor. Oturdu. Ebu çık ayağına bakalım. Çekti. Yılan çıktı muhtemelen böyle. Çıktı böyle. Peygamber yılanı boğa kızdı. Neyse benim Ebu Bekir'in ayağını ısırdım bu şekilde. Ya Resulallah ben böyle şu kadar zamanda ben burayı seni bekliyorum ya Resulallah burada böyle. Buraya serinlerime girmiştim. Şöyle buraya girmiştim. Melekler bunu tavaf ettirin mağarayı. Konuştu melekler kendi aralarında. Ağır zaman Peygamber burada kalacak dedim böyle. Ben seni bekliyorum dedim böyle. Peygamber'e helal takkını bu sebebi Hasan-ı Bekir. Peygamber tükür aldığımız böyle sürüz ayağını hem geçti böyle. Geçti oradan. Derken tabi şimdi gece arıyorlar şimdi Mekke'liler artık etrafı arıyorlar böyle. Mekke'de bulamadılar müşrikler. Et arıyorlar böyle. Bülük bülük olmuşlar. Bir bölü de bu seyir dağına geldiler. Oraya geldiler. Ama Rabbim her şeyden bir yapar muhtemelen dediğini böyle. Hatta Cebu Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bana izin ver de gideyim mağaranın başında bekleyeyim ben Habib-i Ekrem'i bekleyeyim bana böyle. Onu bekleyeyim girmesin mağaraya müşrikler. Yani burada hayır sana yıkıyorum Cebu Aleyhisselam. Öyle müşrikler seni kullanmam böyle böyle. Onları ben başıma gönderiyorum böyle. Rabbim gönderdi örümcek muhtemelen. Büyük örümcek geldi. A geri böyle böyle. Başına böyle. Tam A geri böyle. Bir çift güvercin geldi. Erkek şey yuva yaptılar oraya. Ve bir çift güvercin yumurtaladı oraya yaptı böyle. Oturdu ikisi beraberce. görünce ağ gerdi ama isabet görünüyor mu tabi böyle böyle. Mevlam emir verdi havaya, es bakalım tabi kuvveti böyle esti, toz getirdi. Toz gelince örümcek olması kalınlaştı. İçi görünmüyor. Şu şey böyle. İçi görünmüyor. Müşriye geldiler. Bir ayak izini süren bir varmış. Uzmanmış o konuda Mekke'ye mülke. Onu da getirirler. O ayak izini süre süre mağaranın kapısına geldi muhtemelen böyle. Ağzına geldi muhtemelen böyle. Dedi Muhammed dedi burada dedi böyle. Ümey bin Halif vardı. Baştan o grubun başına böyle. O at üzerinde aha bir güldü alay etti onda. Ya ben seni de adam tuttum sen buraya parayla böyle böyle. Baksana de ya Muhammed yine kaçtı buraya bak. Bak buraya örümcek yuva yapmışlar, kuş yuva yumurtlanmışlar bunlara. Kim ne zamanlar burası kapı insan girmemiş buraya böyle. Tabii girmediler. O anda Hazreti Mustafa biri gayet şeyle böyle, tereddütte böyle, heyecanda, streste böyle. Yani şey bir baksalar işte görecekler, görecekler bu şekilde. Gittiler tam müşrikler. Ya Resulallah, ben ölsem bir şey değil. Ben sana bir insanım böyle. Ama sen son peygamber ya Resulallah böyle. Bak sen bir kimidin halkı böylece. Ben bu yüzden. Hüzünlenme. İnne Allah'a me'ana. La tahzen. İnne Allah'a me'ana. Ya bir hüzünlenme. Allah bizle beraber. Allah bizle beraber. Bana bakıyor muhtemelen. Baktım böyle muhtemelenler. Öbür tarafında bir deniz, bir gemi. Gemi elemanları, melek elemanlar, öyle bir peygamber muhtemelen. Bekliyor onlara böyle. Baktım peygamberle. Aldı bizi beraber bu şekilde böyle. Üç gün kaldılar mağarada. Orada. Daha özleymiş Allah. Uzun konu bayağı da. Sonra çıktı oradan. Beraber çıktı oradan. Önce normal gitmeler. Yoldan da Kızıldeniz'e doğru bir sahile vurdular. O da geldiler. Tekrar ondan sonra Rabık başında eski adı Cuhve diyorlar böyle. Oraya tekrar karayoluna geldi, eski yoluna geldi. Oraya geldiler oraya. Ondan oradan gidiyorlar. Yolda çok mucize oldu. İkisini anlayın kısa inşallah böyle. Bir göçebe çadırı. Çadır eşeği göçebe halinde böyle. Halde bir gün seslendi. Bir kadın. Korası bir yere gitmiş. Ümmü Muhabbet diyerek kadına. Dedi ki Hazreti Bekir eğer evinizde süt, et, hurma varsa böyle kurumuş et yani böyle. Et kurutulanda böyle. Evinizde kurutulmuş et, süt, hurma varsa parasını almak istiyorum böyle. Var mı öyle bir şey? Vallahi yok dedi bir şey. Olsaydı para istemezdim misal ama dedi yok öyle bir şey böyle. Evinde ne bir tek hurma var, ne bir ekmek var. Bak ne süt var mutlaka böyle. Hayat bulmadı böyle. Peygamberimiz de tabi bak dev üzerinden bir koyun yatıyor böyle bir yerde. Hasta koyun böyle. Harsiz bir koyun, zayıf bir koyun böyle. Peygamber de Ümmü Muhabbet'e kadına izin verirsen bunu sürün sağalım mı? Ya ben ne diyorum size dedi ya. Bu hayvan otuna gidemiyor. Yürüme hali yok. Kesik eti yenmez. Deri kemik. Ölüm bekliyor burada böyle. Onun süt olur mu ondan böyle? Peygamber bir deneyelim bakalım. İzin verirsen. Ya de deneyelim bakalım bana. Sen bir kap getir bak işte böyle. Ya sen bir bak ben bakalım böyle. Peygamber tuttum abi ben mesela böyle. Bismillahirrahmanirrahim böyle. Bir tuttu böyle. Oo, çeşme açtı sanki böyle böyle. Bir kap getirdi, doldurdu. İçin bakın işte onu. Peygamber kendi en son içti. Yine kabı doldurdu, büyük kap doldurdu. Bakın böyle böylece. Tabi kadın bunu görünce şaşırdı böyle. Gitti ben oradan böyle. Sonra korusu geldi az geçtikten sonra. Baktı süt evde böyle kocaman kap dolu. Neden bu süt? Bu konu sütü. Ya nasıl oldu böyle? Anlatı mesleğini ha dedi. Ben duydum dedi. O peygamberdi. Mekke'nin peygamberdi böyle. Ben burada olsaydım ona ben giderdim muhtemelen böyle. Konusu böyle. Bir tane daha anlatayım mucize işte. Çok oldu böyle. Yine bir kişi varmış Surak'ı adında. Yani tek başına 15 kişiye bedelmiş kılıç harbinde. Tabi o zaman silah atılmıyor böyle. 10-15 kişiye bir dağıtılmış tek başına böyle. Pehlivan yapıldı, iri yapıldı. Meşhurmuş Arabistan'da. Orada. O da duymuş Ebu Cehil'in ödülünü. Kim yok aslında Muhammed'i? 100 deve. Bu da 100 deve sahip olmak için altına binmiş, et ararken böyle karşılamaktı, deve gidiyor. Hızlı gelme başladı. Peygamberimiz önünde oturuyor. Hazreti arkasında oturuyor deve. Oturuyor. Hiç ben biri bakmıyor Peygamber. Peygamber önünde yanıyor. Ben Mevla'yla beraber hiçbirine bakmıyor. Hazreti Bekir devamlı bakıyor mu? Sağa bakıyor, sonra arkasına bakıyor falan böyle. Baktı arkadan biri geliyor mu? Altta geliyor mu? Heybetli biri geliyor. Ya Resulallah arkadan biri geliyor. Gelsin bakalım. Biraz sonra ya Resulallah o Suraka mı o? Olsun gelsin bak. Allah bize beraber üzülmez. Bak bak böyle. Yaklaştı. Tam artık Suraka ehdi de. Avımı yakaladım. 100 deve artık sahibim de. Sevinirken yani iki ön ayağı yere gömüldü muhtemelen. Altta böyle. Ve sıktı yer bunu böyle. Onun da ayakları sıkıştırıyor ve kaldı oradan böyle. Baktı ki olmayacak. Dedi ki ya Muhammed dedi, ne o Allah dua etti. Beni kurtarsın. Söz veriyorum. Ben de size bir şey yapmayacağım. Geri döneceğim bir insan engel olacağım da gelmediğine buraya böyle. Ben dua etti. Bıraktı onu tabii böyle. Ben de geleyim size evvel yasladı böyle. Olmaz peygamber. Sonra da gelirsen böyle. Sonra gelirsen böyle. Yani muhafaza gerek yok. Allah koruyor Celle Celaluhu böyle. Hatta arkana gelene varmışlar. Sonra onu geri çevirdim. Ben bütün oradan bu taraflarını başka yere giderim böyle. Şey onlara böyle. Sonradan o Mekke fethinden sonra geldi o. Medine'ye geldi. Ama gelmemiz okuna tabii. Şimdi gelelim inşallah Medine'ye gelişen muhteremler böyle. Rebil ayının 8. pazartesi günü. Medine halkı bekliyorlar şimdi böyle. Şimdi bu bir gece gündüz gibi muhtemelen şimdi böyle. Mekke halkı gece gibi karanlık, zulümat, şirk, küfür böyle. Mekke halkı, müşrikler ne yapıyorlar? Bir civarı kabilelere böylece peygamber arıyorlar. Öldürmek kastıyla. Hınçla böyle, intikam almak için böyle, artık gözleri yanmış böyle, kızarmış. Peygamber düşmanlığıyla böyle, onu öldürmek için böyle. Medine halkı da ne yapıyorlar? Peygamber'i bekliyorlar muhtemelen böyle. Tabi muhacirin başına böyle, büyük, yok çoğunluk muhacirin var, çok var böyle. Peygambersiz hayatları hayat olmuyor. Boyunca gözleri yaşlı. Peygamber gelecek, haber geldi ama, peygamber geleceğine, yolda peygamber. Haber geldi. Akabe'de peygamberi görenler, görmeyenler böyle, Medine halkı böyle, her gün bekliyorlar böyle. Her gün çıkıyorlar hatta bir yola. Siyaret-i Veda diye bir yer var, tep yokuş vardı böyle. Oradan karşılıyorlar misafirleri Medine halkı zamanlar. Bekliyorlar evdeye kadar dönüp geliyorlar gelmeyince. Son günde yine beklemişler, dönmüşler bunlara böyle. Orada peygamberse geliyor. Öyle sıcağında muhtemelen böyle. Tabii çözüne peygamberse yorulmuş, telim bunalmış bir şekilde. Bir Yahudinin biri işiyle tarasa çıkmış böyle. Ama duymuş peygamber oraya geleceğini. Bakıyor, haberi Araplara, Medine, Müslümanlara. Sizin de beklediğiniz o peygamber geliyor diyor. Karşına geliyor. O bak sebep olacak Yahudi muhtemelen böyle. Hemen çıktılar karşılamaya. Peygamber Kube'ye geldi muhtemelen. Burada kalayım dedi. Yok çok yoruldum peygamber. Kalayım burada buyurdu. Kuba köy yani böyle. Olmadı tabii. Ayrıydı böyle. Kuba köyüne geldi. Orada peygamber birkaç gün kaldı muhtemelen. Parası oraya geldi. 8'leri bir ayında oraya geldi. Orada benim bir sabrı kaldı. Ama boş durmak var mı? Yok muhtemelen der. Ne lazım? Meşrit lazım şimdi oraya. Meşrit böyle. Hemen bir hafif temine kazdılar. Hemen taşlarla. Dua yükselmedi fazla. Üzeri örtülmedi fazla böyle. İlk taşı peygamber koydu muhtemelen böyle. Tabii çamurla koyduk böylece. Burada Hazreti Bekir, Ebu Bekir sen koyun bakın. Ömer sen koyun bakın böyle bakan böyle. Yanlar bana koydu böyle. Sonra dile koydu böylece. Bir meşrit oraya çevirdi oraya yaptılar böyle. İlk meşrit bu İslam'da. İlk meşrit İslam'da bu. Oldu böyle. Kuv meşriti böyle. Onun için orası da 4. meşrit muhtemelenler. Fazilette. Mekke mükerrem, Medine meşrit alsa bu dönüşü geliyor. Meşru fazla oraya geliyor. Meşru Kuba geliyor. Cuma günü haber gönderdi Medinelilere. Bugün Medine'ye geleceğim diye. Şehir merkezine. Cuma günü. Toplu 100 tane genç ata binildiler. Peygamber'in karşısına geldiler Kuba'ya. Attı 100 tane at geldiler. Gençler geldiler. Geldiler. Tabi Medine halkı seviniyorlar. Kuba halkı da hüzünlü ama. Yani Peygamber'in az kal yanlarında. Gitmesi ama tabi gidecek Peygamber'in böyle. Cuma günü Peygamber'in çıktı Kuba'dan. Ayrıldı onun böyle. Devesine bindi. Yolda bir şey vardı. Ravna diye bir vadi var. Şu orada meşhur vardı bir şeylerde. Cuma meşhur var böyle. Osmanlı yaptığı meşhurdi de. Tabi yok o zaman meşhur. Peygamber orada indi devesinden. Öyle vakti olmuştu. Peygamber ayakta orada hutbe okudu. İlk cuma hutbesi. Orkun böyle böyle. Okudu. Hutbe bitti. Peygamber ondan sonra cuma namazı kılırdı. İlk cuma da orada kılırdı. İslam'da kılırdı. Ondan sonra Peygamber devesine bindi. Mekke'ye mükerrem, Medine'ye vardı böyle, yolu başladı. Halk yoluna Medine'den baktı böyle. Hastası, yaşlısı, genci, çoluk, çocuğu böyle, kimse kalmamış derler. Emekliyip geri çıkanlar böyle. Resulullah geliyor, Resulullah geliyor böyle. Sevinç, bayram, coşku muazzam Medine'ye böyle böyle. Haberi geliyor bir işte, filan derken böylece. Derken görün Peygamber'in sinyatürü veda. Yani veda uğurlama ve karşılama anlamına geliyor böyle. Peygamber hafif yokuş oluyor böyle, orada çıktı böyle. Devesine göründü karşıdan böylece. Artı coşku sonra orada muhtemelen böyle böyle. Yeni doğum yapan kadınlar, genç kadınlar almış yürünü tarafsız muhtemelen böyle. Resulullah geliyor, ehlenmesin ya Resulallah. Çocuklar muhtemelen, çocuklar. Resulullah, ya Resulullah. Resulullah geliyor. Çocuklar mı? Bağırsa bu şekilde böyle. Tebrik getirenler, ağlayanlar, sızlayanlar böyle şehir bu şekilde. Hele muhacirin böyle, yaşlı gözleri böyle. Yani tam yanları böyle. Hatta düşüp bayılanlar böyle. Öyle geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Medine Mevre'ye o an tarihte gün yaşadı muhtemelen böyle. Yani tarihte görmeyen bir gün muhtemelen böyle. Resulullah geliyor derken o kadar sevmiş, o kadar sevmiş. Tabi orada olamadık o tarafta ya. İster günü orada olsa keşke o gün böyle. Hep karşıdaki orada ama. Biz nasıl edelim tabi bizlere. Şimdi Peygamber nerede kalacak orada? Nerede duracak? Kimisi olacak? Tam Medine'ye giriş yapılır şimdi böyle. Ne olacak? Yol boyunca hangi yerine geçiyorsa ev sahibi açmış kapılarını. Yarışlar bize buyurun. Tutuyor bir devrin yollarını çekiyor muhtemelen. Yarasıyla bize buyur, Karşıya o çıkıyor, oradan çıkıyor böyle. Bütün ev halkı böyle. Yol boyundakiler açmış kapılarını. Tabi kadın erkek yalıyorlar. Şimdi Peygamber birine girse belki diğeri şey yapacak. Yani onu tercih ederken böylece. Peygamber şey buyurdu. Devrin bırakın yollarını. Devrin bırakın. O Meryem tarafından görevli deve. Bak muhtemelen. Ona ben de karışmıyorum. Peygamber'in hiç karışmadı deve. Peygamber bıraktı yollarını, devi kenara bıraktı Peygamber'le. Devem bu konuda Mevlam'dan ilham aldı. O görevini biliyor. Nereye çökerse oraya misal alacağım böyle böyle. Peki bu sefer. Şimdi ne yaptı şimdi Medine'liler? Deve çöksün evlerini dörtten böyle. Devenin sevdiği ot neyse orada, o anda onu kucaklayan getiriyor deveye. Ama peygamber devesi muhtemelen, Kusva deniyor muhtemelen, adı var, Kusva deniyor muhtemelen. Peygamber devesi, peygamber onun bilincinde muhtemelen. Yani bizden daha bilincim muhtemelen böyle. Deve ne yapıyor muhtemelen? Hiç bakmıyor böyle. Orta suya bakmıyor böyle, bir şeye bakmıyor. Yani başlıyor böyle, bir sağa böyle gidiyor. Yavaş böyle. Bir sağa, sanki halka selamlıyor muhtemelen böyle. Hiçbir yere bakın böyle. Başın bir sağa böyle, bir sola. Bir sola, bir sola. Artı baktılar ki deve gelmiyor. Epey gittiler. Bir yere çöktü deve. İki yana çöktü tam. Ön ayakta. Akıl çökmedi böyle. Çöktü. Dedi yarısı burası boş arsa. Karışma bakalım. Deve kalktı yani böyle derler. kalktı, biraz da ileri gitti. Boğazına geçince, biraz ileri gidince böylece. Halid bin Zeyd, El Ensari. Eyüp Sultan'da da yani böyle. Asıl Halid bin Zeyd'dir böyle. El Ensari'nin kendisi böyle, Ensari'nin kendisi böyle. O da içi yanıyor, hanımla beraber kapıdalar. Ama utanıyor bize gel demeye. Yani bu kadar Medine ileri insana varken böyle, yani sana mı düştü, sen kimsin? Yani kendini küçük gördü, utanıyor şey yapmaya. Kapın orada bekliyor hanımla beraber. Devre çöktü muhtemelen böyle. Devre çöktü, bir de başını koydu. Ama kalkmaz devre koydu böyle. Başını koyunca yana yana böyle, yan koyunca başını koyunca. Peygamber inşallah burası yönetiyor bize böyle böyle. Böyle inmek istedi böyle. Hanımı koş, hala diyor, koş hanımı. Bak bize geliyor. Şaşırdı kaldım o derken. Baktık iniyor Peygamber'in. Koştu muhtemelen böyle. Eşi aldılar. Zeyd de orada, orada. En son biri geliyor, o deviye emni götürdü. Daha misafirası böyle. Şimdi ilk çürüttüğü yer orası meşid oldu muhtemelenler. Ravza-i Muhtemelen bulduğu yer kapı böyle. Oraya böyle. Kapı oraya oldu böyle. Yani kapının bulunduğu yere oraya çürüttü ilk meşid. Meşid oldu böyle. Hikmet bak böyle. Boş değil mi böyle böyle. Böyle. O böyle. Onu gitti. İleri değil fazla böyle böyle. Hayırdı böyle. Hemen sağda. Eskiden tabii yıkılıyor şimdi böyle. Başta bir mahkeme vardı be. Tek katlı bir mahkeme binası vardı. Sonra orada bir kütüphane vardı. Ali Kurcuoğlu'nun müdürüydü. Allah'a emanet edin. Çok var insan Allah'a emanet edin. Allah'ın karnını olsun inşallah muhtemelen. Ondan sonra Eyüp Sultan'ın evi vardı orada muhtemelen böyle. İki katlı böyle. Altı sırt taştandı böyle. Duruyor zamanında. 60 yılında. Başında duruyordu böyle. Altı taştan. Üstte böyle direkler, çamur vardı. Arası kerpiçti arası muhtemelen. Ama harap çok böyle. Bakımsızdı böyle. Yani Suriler Osmanlı'yı korumuşlar ama Suriler hiç bakmamıştı böyle. Kapı işte açılmıyordu, işte giremedi böyle. Artık kapı yanlamış böyle, arkasına kerpiçler sıva dökülmüş bir şekilde açılmıyordu, kapı açılmıyordu. Oraya mesela yapıyordu böyle. Tabii Medine halkı için artık böyle en büyük bayram, tarihi gün. O kadar sevmişler böyle, yollar insanlar, hayat yolları doyamıyor böyle. Hatta bir aleyhine mesleti veda böyle ilahi bunu kaç şey bile söylüyor tabi onlara böyle. Sonra Peygamber diyor ki evvel ben yalnız bırakın bakayım burada böyle. İlk kat ev böylece. Efsane buyurdu ki yarısı da üst kata sen geç buyur. Olmaz dedi alta gireyim. Ziyaretçiye gelecekler kulu olsun böyle. Alta gelişti. Ona çıkardı. İkinci Cebrail Aleyhisselam belli Peki hoş geldiler Medine'ye Murat Bey, Cebrail Aleyhisselam geldi böyle. Emirlikler'e geldiler. Ondan sonra çıktılar. Ondan sonra izin verildi. Evvel tabii eşrafı geldi Medine halkının. Grup grup böyle. O da almıyor fazla. Fazla büyük değil, o kadar büyük değil. Grup grup geldiler. Hoş geldiler. Bir daha bir gelen giden, gelen giden, durmadan gelen giden bu şekilde böylece. Hatta ilk gece bir şey oldu muhteremler. Peygamber önünün üstünde bir oda var hem böyle. Eyüp Sultan'ı hanımla beraber oradalar. Tahta varmış orada böyle. Tepsiye çarptı elleri kanata su döküldü. Açtı peygamber yoktan böyle. Eyvah böyle. Ama çabuk bunu silelim çarptı bu şekilde. Esin yalvarıyor. Ne oldu ya Resulallah sen üste gelsen yok olmaz dedi böyle. Güneş çıkın alıyor böyle. Tabi namahatı geldi namahatı geldi mi? Orada namahatı kılıyorlar ama az bir insan sığıyor oraya. Tabi böyle. Ne lazım? Meşri lazım böylece. Meşri aradılar. Derler peygamber. O belli. Kim bu? İki tane yetimin böyle. Kim bunların velisi? Falan kişi. Onu çağırdılar. Medine halkı toplandılar. De bunun değeri? 10 dinar dediler. 6 lira böyle. Tabi biz o zaman şeyin tabi büyüklüğüne ilan akıllı böyle. Bunun değerleri yarısı değerleri 10 dinar bunun değeri bugün. Satılırsa başı 10 lira böyle. Dedim burada ki Ebu Bekir sen ver bakalım bunu böyle. Onu da verdim muhtemelen. Ravza'nın muhtemelen bulunduğu yer Hazreti Bekir'in vakfı muhtemelen böyle. Bak. Onun sevabı devam ediyor. Onu vakfı. O bulunduğu yer bu şekilde. Tabi bir anda Efsanat'ın evi küresel bir hane oldu muhtemelen böyle. İslam'ın karargahı oldu. Ve Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de bir cemiyetken, cemaatken, yani ezilen, aşağılanan, hakaret gören, işkence gören bir cemaatken Mekke-i Mükerreme'de İslam devletleşti muhtemelen böyle. Evet, böyle. Ensar, Evs, Hazreç, Muhacirini böyle. Tabii de aklında gidip devam gelin oldu orada. O gün oldu böyle. Elhamdülillah bir devlet yapısına dönüştü. Tabii bir şehir devleti ama üç kıyı hakem olduğu zaman tanıştım böyle. Çekirdeği almış oldu böyle. Şimdi gelin inşallah Hicri yılbaşı. Nasıl oldu bu? Oldu böyle. Eskiden tarih diye bir başlangıcı bir şey yoktu, tarih başlangıcı. İnsanların hatta hesabının çoğunun yaşı bilmiyor, doğumunu bilmiyor muhtemelen böyle. Yani tarih başlangıcı yok. Yani bu Şaban ayında doğdu. Hangi Şaban ayında? İşte kıtlık senesinde. Hangi olay çok o anda mühimse o civarda, o da anılıyor böyle. İşte bu filan savaş zamanında bu doğdu. Filan kabirlisi ölümünde bu doğmuştu. Ama tarihle değişik, farklı böyle. Yaşta bilmiyor. Derken fil olayı oldu, fil olayı. Elim tekiye bir sürede bu geçiyor böyle. Eshab-ı fili geçiyor böyle. Evvel kuşları gelip de o Ebi odası orada, mahvedince var orada. Yani Kabe yıkmaya gelen Ebi odası orada felak olunca hepsi unutulur bir tarih başları. Fil olayı baş olmaz, fil olayı böyle. Hatta o sene peygamber ana karnındaydı. Fil olayında zaten böyle. Ondan sonra fil olayı bir tarih başlangıcı olarak kullanıldı böyle. İşte fil vakasından üstüne evvel, 2 sene doğmuşum, 5 sene doğmuşum bu şekilde. Derken tabi peygamberimizin peygamberliği başlayınca da bu sefer nübüvvet-i Muhammediye'nin başladığı bu sefer. Peygamberimizin peygamber başlangıcı aldı bu tarih başlangıcı böyle. Derken hicret oldu, Bedir Savaşı oldu, Uhud oldu, Hendek Savaşı oldu, Mekke'nin fethi oldu derken böylece. Yine değişti ama karıştı yine böyle böyle. Yine karıştı. Ne zaman mesela şu olacak? Mekke'nin fethine doğmuştu. Mekke'nin fethine gelmişti erken bu şekilde. Böyle gidiyor. Ama kargaşa oluyor. Hasemen zamanında İslam devleti tek güç oldu yeryüzünde muhtemelen böyle bak. Tek güç oldu. Süper güç. Tek ama. Rakip yok ama böyle. Tek güç böyle. 3 kıtaya hakim. Afrika'nın kuzeye baştan başa. Yeni sene kadar doğuda. Gürcistan'ı, Ermenistan hep o zaman fetholundu. Böyle böyle. Arabistan tabii tamamen fetholundu. Yalnız yazışmaların şartı anlaşmazlık başladı. Hatta 2 şahsümene geldi o zaman böyle. Biri boşlu bir alacaklı. Boş senet yapmışlar, yazmışlar. Ödemesi Şaban'da ödeyecek. Şimdi diyor ki alacaklı kişi Şaban'da efendim ödemedi benim borcumu. Alacağım istiyorum böyle. Öbür diyor ki hayır bu Şaban'da ayrı Ebru ayı Şaban'da konuşmuştuk. Ama tarih başlığında tarih yok mu dedim ben. Ay var. Evet böyle. Tabii yazışma oluyor. Ta Azerbaycan'a mesela Ermenistan'a mektup gidiyor. Hasan emirlere gidiyor. Afrika'ya bir emir gidiyor böyle. 2-3 ayda emirlere gidiyor bu şekilde böyle. Hangisinin sonra belli değil. Böyle. İş karıştı. Hasan Ömer 17. yılda hicri. 17. yılda topluluğu sahabeleri. İbni bir çare bulalım. Çözüm bulalım bakalım. Ne yapalım bakalım bu şekilde böyle. Bir belli bir mebde. Yani tarih başı olsun. Mebde olsun. Başka bir şey olsun ki. Buradan belli olsun böyle. Şu tarihte. Ay sonra kolay bu şekilde böyle. Tabii toplandılar. Şimdi herkes tabii görüşünü söylüyor. Kimi peygamberimizin doğumunu, kimi peygamberimizin nübüvvetini, peygamberin başlangıcını, hicretini, işte Uhud harbini, Bedir harbini, Hendek savaşını, Mekke'nin fethini bu şekilde, peygamberimizin ölümünü yapalım derken böyle. Fakat en sonunda hastalığının teklifi bu oldu. Hicri yıl, hicret. O böyle, hicret böyle. Hicret bir inkılabat oldu, İslam inkılabı oldu böyle, böyle. Yani bir cemaat, ezden bir cemaat devletleşti böyle. Devletleşti. Mekke'ye mükemmel Allah diyen dövülüyordu, işkence görüyordu böyle. Ezan okunuyor şimdi. Bir abi çıkıyor şimdi yüksek bir tarasa. Yok lan minare. Yüksek evini çıkardı böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi. Ağlardan böyle. Ağlıyor böyle. Her şey namaz kılıyor, her cemaat, peygamber sohbetini yapıyor böyle. Öyle bir hal olmaya başladı. Hastanenin tek de buydu. Bu kabul edildi böyle, ittifakla kabul edildi böyle, edildi. Tabii ve şu olan, peygamberlere hicreti Rebi'ye ayında oldu ama Muharrem Bey sene başı olduğu için daha önceden de Muharrem'den başına güzel aldı böyle. Bir Muharrem başta olmak üzere oraya aldı muhtemelenler, aldılar. Şimdi inşallah nasip olsa bu sene yani Perşembe'nin Muharrem 1 oluyor. Demek çarşambayı perşembeye bağlayan gece hicri yılbaşı muhtemelen böyle. Ne kaldı buraya? Yarın salı, öbür çarşamba. 2 gün kaldı böyle. Ama sonra çok süre bilmezler muhtemelen böyle. Ama Hristiyan yılbaşını 3 ay, 5 ay önce sor. Bilmem muhtemelen böyle. İnşallah bunu canlandıramadılar. İhya etmek bunlar, ihya etmek bunlar böyle. İslam unutulan şeylerini yaşatmak gerekiyor bunlara böyle. Hiç olmazsa günümüzde mesela mesajlarla böyle böyle. Hicri yılbaşını tebrik ederim. İslam mübarek olsun gibi böyle. Kısa mesajlar bu şekilde. Ha, mümkünse mesela esnaf falan bazı mesela cami mekanına mesela bir yazı yazısı koysa böyle. Hem yarından başlar mesela başlar bu şekilde. Mübarek olsun dedim bu şekilde. Elden geldiği kadar bunu da ihya etmeye çalışacağım muhtemelen inşallah böyle. Yılbaşı her milletin var yılbaşı muhtemelen. Yani köklü milletlerin. Mesela Hintlerin, Çinlerin, Japonların, Arapların, Hristiyanlar var böyle böyle. Yahudiler hepsinin var bunların da böyle. Hepsinin de farklı zamanlarda böyle. Ne yazık ki ülkemizde 1926 yılında kabul edildi. Bu Hristiyan yılbaşıdır. Kabul edildi muhtemelen böyle. O günden beri. Ve çok yakınlaştı ama muhtemelen böyle. Yakınlaştı muhtemelen böyle. Ve bunu zor yaptı o zamanlar muhtemelen böyle. Zorla böyle. Onun Ankara'da sordu. Bak tek radyo var Türkiye'de böyle. O devamlı bunu yayında yaptı. Şunda bunu yaptı böylece. Hatta memurlar zorunlu böyle. Emirle böyle. Eşinle böyle gelecekler yılbaşlarında. İş kişiyle şu olacak bu olacak derken böylece. Yani Atina mı, Roma mı, Paris mi, İstanbul mu, Konya mı, Sakarya mı belirli muhtemelen böyle. Belli böyle böyle. Yılbaşı deyince, Hristiyan yılbaşı deyince böyle. Yani belirli muhtemelen Allah korusun böyle. Yani Hristiyanlığın şeyi çok ezici bir ağırlıkta. Yani ülkemizde yani böyle. Mesela ben Medine'de, Şam'da bulundum bu millet yılbaşlarında. Hiç bilmiyorum kısmı muhtemelen böyle. Yalnız Şam'da Ermeniler dükkanı koymuşlar kısa bir şey böyle, yılbaşını böylece. Yani 60 yıllarında, ondan sonra gittiklerinde böyle. Yani Şam'da bulundum böyle, bulundum orada. Zaten Medine olmuyor tabii böyle bir şey. Yani milad yılbaşı bir bilmiyorlar böyle. Bilmiyorlar muhtemelen böyle, böyle. Bilmiyorlar. Yani Türkiye'de yani egemen güçler, yani Hristiyanlığın ananesi ağırlık basıyor. Yani ne yazık ki bu açıkça bir gerçek mi böyle böyle. Nasıl ki 6 kişi fethedildi Medine değil mi? 6 kişi baklar. 6 kişi Medine fethedildi muhtemelen böyle. İnşallah bizler de dinlerin hepsi işte beraber inşallah böyle. Elden geldiği kadar inşallah hicri yılbaşını bir canlandıralım muhtemelen böyle. Sizden bakalım bunlara. Mesela bak Yahudi yılbaşı başka. Onlar bir ocağı bir şey yapmazlar. Hiçbir şey yapmazlar böyle. Çinlerin başka. Çinler mesela 20 Ocak'tan sonra ilk dolunayda oluyor. Daha sonra yollarında. Onlar o şeyler yılbaşlarında böyle. Hepsi yılbaşı başka onların da böyle. Ve herkes tabii hele yakın din hükmeli yedin. Onlar diyor o bizim dinimiz olsun bu şekilde böyle. Ona karışamayız. İnşallah Teala bir de o gece yani eve barka bir şeyi ayrı götürmek de lazım tabii böyle. Ev böyle. Hiç yılbaşı diye böyle. Evine her zamankinden farklı olarak bir şey olmalı böyle. ne istiyorsa mesela şekerimi, tatlımı, meyvemi ne istiyorsa böyle. Yani bu akşam Hicri yılbaşı, İslam'ın yılbaşı derken böyle. Böyle bir uygulamalı böyle canlı bir yaşamın dönüştürmeli bunlar zaten böyle. Rabbim inşallah hepinize İslam haline hayırlı bereketi bulun inşallah böyle. İnşallah İslam yolu da parlar muhtemelen böyle. Böyle söner gibi göründür ama böyle. Şu anda öyle durum garip ama Rabbim dilediği anda muhtemelen Rabbim sevimi yaratır muhtemelen böyle. Yaratır muhtemelen böyle. İnşallah İslam tekrar parlar. Üçüncü bir dönem olacak çünkü böyle. Olacak. O da inşallah. Rabbim İslam'ın hayırlısı inşallah. Yeter Fatiha.